Mituri, legende, povești. Piscul Doamnei. Scenariu radiofonic de Cristian Munteanu. Noaptea la cetățuie coboară din piscuri un cioban bătrân cu zeghe de fum. Adastă un pic lângă zidul năruit, un brâu care înconjoară valea. Apoi se cufundă în undele molcome ale Argeșului. Sus, la poalele muntelui, tăiat în stâncă, zărești o masă cu jețuri de jur împrejur. O masă de piatră acoperită cu mușchi și uitare. Și în ultima pâlpâire a luminii, pare că jețurile sunt oșteni îngenunchiați, priveghind vremea ce s-a scurs. Iar și mai sus, la poalele norilor, albește o stâncă. Piscul Doamnei. Și spune legenda că în vremea cea veche, prin aceste locuri cu câmpii bogate, tăiate de multe râuri, și-ar fi durat voievodul negru cetatea sa de scaun. Acolo, la masa de piatră, ținea sfatul și judeca pricinile. Și poate tot acolo se juca el cu Alexandru, coconul domnesc, sub ochii strălucinți de bucurie ai doamnei Margarita. Iar adeseori, încălecând pe vrednicul iarmăsar, voievodul pornea să-i arate feciorului de sus, de pe o culme a muntelui, pământurile pe care le strânsese într-un singur mănunchi. Uite acolo, în vale, cetate! Și Argeșul scripit! Și mai jos, pe firul apei? A, este în al lui Moș Petra. Da, acolo, departe, departe, acolo. Acolo ținuturile amlașului, pământ bogat în roade. Cezările, câte le vezi cu ochii, toate-s valahe. Da, acolo, sus, pe creastă. Unde? După colțul acela de stâncă, unde arde foc mocnit. Acolo străjile. Ochiul lor nu doarme niciodată. La ceasul de cumpănă, limbile focului se înalță până la cer. Și bat clopotele și sună tulnicele toate deodată, cu glas potrivit. Și apoi? Și apoi oștenii și încing zalele, pun mâna pe ghioage, arcuri și sulițe, iar femeile se strâng în cuhni și frământ aluatul ca să facă pâini mari, cât roata carului. Mari, cât roata! Și carele cu merinde pornesc să scârse neostoite. Tată! Apoi porțile se închid, oștenii urcă pe metereze, fierb casanele cu smoală, peste tot ard focuri și zarea-i flacără. Dar de ce, tată, de ce? Flăcăule, e tare bogat pământul acesta al nostru. E uns cu miere și are mireasma florilor ademenitoare. Trebuie să ne oțelim brațul. Da, tată. Uite, uite acolo o turmă de mioare. Ce frumoase, parcă anins pe câmp. Vin neguri dinspre munți. Să mergem, hai. Doamna ne așteaptă. Alexandru? L-am culcat. Vorbea despre niște care, despre oșteni și metereze. L-ai fi speriat tu, stăpâne. Ție fruntea negurată. La ce te gândești, oare? La Argeș. Are cursul lin, legănat. Parcă spune o poveste. dar câteodată vine mânios și smulge totul din cale. Nu te înțeleg. Capitane Mihu, arată-te și grăiește. Vești rele, doamnă. Cum? Ard satele. Prăjolul. Nu-i cu putință. Zvon de copite și de moarte. Se apropie. Dar n-a trecut nici anul. Atât de repede. Abia am apucat să ne îngropăm morții și să ridicăm de la pământ satele. De data asta smulți ca frunza și ca iarba. Poate o să ne ocolească. Nu, doamnă. Iuțealea fumului mi-ajunge până în suflet. Micule, Marieta, adună sfatul capitanilor cât mai iute. N-avem timp de pierdut. E miezul nopții. Mâine în zori trebuie să pornim lucru. Doamne, ce vrei să faci? Să ascult cum cântă Argeșul în vaduri. Și venea mării, venea tătaru, iar că venea călare pe-un pui de leu, cu ochii în cap de zmeu, cu cealmaua capului cât roțile plugului, cu gura cât belvia, cu trupul cât putia, vește care stele, mâini ca putinele, și venea mării, venea! Venea mării, venea tătaru, iar că venea. Au fugit bieții oameni de prin sălașe, mânați din spate de tăvărugul ucigător, care pe unde au apucat, în munți sau la cetatea lui Negru Vodă. În urmă ardeau lanurile și pădurile ca niște făclii uriașe. Cu astea lui puțină și rău înarmată, voievodul nu avea sorți să biruie dușmanul. Hotărâse să-și apere însă cetatea cu bărbăție și chiar acolo, lângă ziduri, să dea bătălia cea mare. Așa, așa, oameni buni, dați zor fără zăbavă, că se înalți aici zid puternic, să nu-l poată răzbi apele. Capitane Mihu, aruncă măria ta! Am nevoie de timp. Trebuie să se strângă apă multă, multă, înțelegi? Înțeleg, măria. Tăpilarul abia e început. Ia câteva pâlcuri și aține-le calea la loc potrivit. Alerg, măria! Așa, tu, corbule! Corbu! Urși pe cărările muntelui și le cazi în spate. În toiul luptă, întoarceți caii prefăcându-vă că fugiți și luați-o către mlaștii. Ia acolo un pod din piei de bivor. Înțeles, măria ta. Pe pod ne-am stricurat numai noi, iar dânsii ne cunoscându-l... S-au cufundat în smârg, ca pietrele! Doamne, așa va fi! Grăbește-ți oamenii, meștere Radu, că ne prinde noapte, haide, haide! Dați-i zori, dați-i zori, ca anuntă flăcăi! Ei, măria ta, pentru zidul ăsta o să te pomenească oamenii! Tată! Alexandre! Ce cauți aici? M-a trimis mama cu câte ceva de aleguri. A zis că de-aseară n-ai mâncat. Uite, mă așez lângă tine pe piatra asta și o să mâncăm împreună, vrei? Un prânzi, fiule, când s-o termina lucru. Cu toții la oaltă, acum n-am vreme. Tată, ce faci tu aici? Strâng lacrimile oamenilor într-o pomenire. Hai, fătul meu, du-te în iatac sau de vale la Moș Petra. Ajută-l să strângă mioarele. Mă duc, tată. Cum are să se sfârșească ceasul acesta de cumpănă? Nu știu. Încă. Dar de bună seamă că oamenii din cetate o să-l răzbească pe dușman, așa cum e drept să fie, fătul meu. Și acum du-te, hai, du-te. La noapte viu să-ți veghezi somnul. Vreau să visez frumos. Legăna, dulce legănare, pâns-o face mare. A adormit. Doamne, și voivodul meu tot la Argeș își zidește nădejdea piatră cu piatră. Cine e? Mărită doamnă, Cneazul Ițcaș. Da. Doamnă. Neașteptată vizită, Cneze. Grește. Am gonit calul ca o nălucă până la cetate. În ceasul de primejdie vreau să fiu alături de voievod, iar oastea mea să fie a lui și a țării. Te știam potrivnic. I-ai scris domnului carte de nesupunere și ură. Era morbid de trufie. Tinerețea mea e de vină, ținteam prea sus. Iată-mi spada, doamnă. Mă plec. Vârom teacă! Măria ta! Ești vretnic de ea. Dacă gândul cel bun te-a dus la mine, am să-ți deschid porțile. Am nevoie de brațe tari. Mihu și Corbu se hărțuiesc cu dușmanii. Oastea mea e puțină. Sunt nobil și nu-mi cal cuvântul. Primește-ne și o să fim de ajutor. Privește-mă în ochi, Ițcaș, să-ți văd sufletul. E nepătat, doamne. Vrea să-și răscumpere greșeala. Fie. Vă aștept. Veniți cu astea de grabă. Măria ta! Nu te încrede în el, stăpâne. E viclean. Am să fiu cu ochii în patru. Poate ceasul acesta de cumpănă mă va ajuta să strâng toată suflarea de pe aceste meleaguri într-o singură credință. Capitane Radu! Oriuncă, Marieta! Pune străși lângă stăvilar. Să nu lase pe nimeni să se apropie și scodiți-i pe Cneși. Mai ales pe Ițcaș. Privește pe fereastră, doamnă. Zidul crește. Crește! Zadarnic au încercat Mihu și Corbea, capitanii lui Negru Vodă, să abată puhoiul nimicitor din cale. Dușmanii au ocolit mlaștinile și fără zăbavă și-au urmat drumul spre cetate. Ștafetele veneau în goana calului aducând vești de primejdie și de moarte. Oamenii din preajma cetății începuseră să se strămute. Moș Petra! Moș Petra! Ce flăcâiașule? Adu-mi foile, Moș Petra! A zis tata să vin de grabă! Apoi, dacă ai poruncă de la voivod, o să ne supunem. Ești, doamne, iar a venit sorocul. De când îs pe lume, numai așa mă știu. Fugi la munte, vin dușmanii, coboară la vale unde e stâna scrum. Vai de zilele noastre! Grăbește-te, Moș Petra! Oare când o să vină și pe meleagurile astea, Tihna? Ia uzi, locul de cap. Cine-o fi? Mânzule, fugi și te pitește în dosul țarcului. Să nu ieși când tu-i striga eu. Ascultă! Eu am să mă țin pe aproape. E te uită! Cneazul Ițcaș și un călugăr. Aici o să fie locul de întâlnire. O să vă călăuzească un om de-al meu pe cărările muntelui până la poarta dinspre apusa cetății. Eu am să ucit străjile. Măritul Han o să te răsplătească. Răsplat am să mă iau singur. Sus, de pe cea mai înaltă culme, voi privi ruinele cetății lui Negru Vodă, visului de mărire mistui de flăcări. Acum pleacă. Și ai grijă cum te stricori până la tabără. În straiele astea. Ia, parcă s-a auzit un zgomot. Iată-și. E cineva în stână. Acolo, acolo, după putine. Un bătrân. Ai tras cu urechea, ai? Să vinzi, fratele. Fii blestemat, Ițcaș. Și tu și tot neamul tău. Moi, câine! Hai să fugim. Hai să fugim. Moș Petra. Moș Petra, ce ai? Oameni buni. Moș Petra. Moș Petra, ce ai? Poarta dinspre. Moș Petra. Moș Petra. Și iată că hoarda tătărească ajunse lângă Argeș, aproape de porțile cetății lui Negru Vodă. O singură vale o mai despărțea de zidurile svelte, împodobite cu dantela crenelurilor, ziduri după care bănuiau că se află prăzi nenumărate. O clipă hoarda se opri, înmărmurită. Pădure de torțe. Apoi, din mii de piepturi se înălță un strigăt înfricoșător. Încă am să răzbun toate lacrimile, toate osândele. Acum ridicați stăvilarul, să vină apele, apele mari zbăvitoare, oastea mea cea fără de moarte. Și s-au pornit apele luminoase să măture totul în care. În câteva clipe, valea s-a umplut de brațe sfătându-se, păclii sfârâind, cai, arme, corduri, prăzi, toate amestecate într-un vârtej amețitor. Iar din mijlocul acestui bălbășac se înălțau glasuri strigând disperate după ajutor. Rămâi! Oameni! Fugiți! Negru Vodă, cu ceata lui de ostași, s-a năpustit pe urmele celor ce izbutiseră să scape nevătămați din undele înspumate. Și i-au măcelărit până la umbră. Dar scurt a fost bucuria oamenilor din cetate. Curând, dinspre poarta de apus, s-a auzit zvon de arme și vaiete de moarte. Doamnă, doamnă, fugiți de grabă! Cneazuiți că așa a deschis porțile dinspre apus năvălitorilor. Alexandru, copilul meu! L-a luat corbea pe șaua calului. Fugiți cât mai e vreme! Să fug, să fug, nu trebuie să mă dau prinsă. Doamne, dar... Unde-i doamna? Căutați peste tot scotociți cămările! Frate de soi, iată-o! Încarică porumbița mea sprinten încotro! Încotro! Să-i luăm urma! Haideți! Albeau zorile deasupra muntelui. Pădurea se trezea somnoroasă. Aici, colo, un cântec. Calul doamnei, nălucă. Nici că atingea pământul. Crengile se desfăceau ca niște porți de vis ca să-i libereze calea. Tot mai sus, mai aproape de vămile cerului. Unde să merg? Unde să mă ascund? În gaură de șarpe, în vizuina fiarelor. Auzi, auzi, se țin după mine ca umbra. De ce nu scârță? De ce nu spasăre? Vin, să fug mai departe, să trag nădejde. Așa, să merg până la capătul drumului, până la stânca aceea din vârf. Și apoi, Argeșul. Am să ascult cum cântă Argeșul în vaturi. Iar cărări neumblate șerpuind pe buza prăpastiei, tot mai sus, acolo unde se oprește pădurea. acolo unde se oprește mușchiul verde și pasul calului nu mai poate să străbată. Aici! Aici! Se casă pe stânga! Să nu ne scape! Haideți! Apoi, piciorul gol, însângerat de piatra colțuroasă, rotirea semeață a unui vultur și, în sfârșit, cerul. Zice legenda că s-a aruncat doamna lui Negru Vodă de pe stânga cea mai înaltă a muntelui în valurile Argeșului. Și valurile au îmbrățișat-o primitoare, i-au mângâiat părul de aur răspirându-l și i-au sărutat obrajii îndrăgind-o peste măsură. Și mai zice legenda că s-a întors Negru Vodă ca un trăsnet și a lovit pe tătari, eliberând cetatea. Iar pe Kneazul Itzkaș, vânzător de țară, l-a legat de un stâlp al pridvorului ca să-l vadă oamenii și să-l blesteme cu mic, cu mare. Apoi l-a dat morții. Și a stat voievodul la masa de piatră cu căpeteniile alături și cu Alexandru, fiul său în preajmă, și a ținut mare sfat într-o pomenirea celor ce se săvârșiseră din viață. Vitejii mei, capitani, iată că am trecut și ceasul acesta greu. Ne-au ajutat brațele voastre și apele Argeșului. Și scusința măriei tale. Acum toată suflarea din țară ți se închină. O să răsplătim pe ostași cum se cuvine. Ogoarele așteaptă mâini harnice de plugar ca să le semene și să le culeagă. Ale lor să fie și ale voastre, credincioșii mei, capitan. Maria ta. Se cuvine a ne aminti și de cei ce nu mai sunt printre noi. Văduvelor și orfanilor, să li se dea de toate din belșug. O să-i păstrăm în gândul nostru și o să povestim copiilor și strănepoților noștri că la anul 1295. Tată, se întunecă. Taci. Ascultă apele. Plâng. Vrei să mergem? Nu. Mi-e bine. Privește acolo. Sus. Când or ploua, trupul i-or scălda, vânt când o sufla. Ascultă. Noaptea, la cetățuie, coboară din piscuri un cioban bătrân cu zeghe de fum. Adastă un pic lângă zidul năruit, un brâu care înconjoară valea, apoi se cufundă în apele Molcome. Sus, la poalele muntelui, tăiate în piatră, zărești o masă cu jețuri de jur împrejur. Iar și mai sus, la poalele norilor, albește o stâncă. Piscul Doamnei. Și în ultima pâlpâire a luminii, pare că jețurile sunt oșteni îngenunchiați, priveghind vremea ce s-a scurs. Ați ascultat Piscul Doamnei, scenariu radiofonic de Cristian Munteanu. Au interpretat Ion Marinescu, Alexandrina Halic, Tatiana Iecăl, Mihai Heroveanu, Cicerone Ionescu, Mircea Medianu, Felix Caroli, Nicolae Crișu. Regia artistică, Cristian Munteanu.